Sortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 15. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Procedury na wypadek zagrożenia wojną do wakacji mają wejście w życie. Ministrowie przedstawili założenia projektu ustawy o obronie cywilnej. Unia uderza w urzędników mających związek ze śmiercią Nawalnego. Wprowadzono związany z tym pakiet sankcji. W Niemczech marihuana będzie częściowo legalna, zdecydował o tym parlament. Do wakacji mają zacząć obowiązywać w Polsce procedury na wypadek zagrożenia wojną. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSWiA Marcin Kierwiński przedstawili założenia projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Łączymy się z Agnieszką Jasik, która była na konferencji obu polityków. Agnieszko, wiemy, że to szef MSWiA ma pokierować obroną cywilną. Jakie są jeszcze kluczowe punkty tej ustawy? Ustawa zakłada, że powstaną wyspecjalizowane systemy ostrzegania i przewidywania sytuacji niebezpiecznych typu konflikt zbrojny, ale też klęska żywiołowa. Będzie audyt istniejących schronów, a nowe będzie można budować w oparciu o jasne wytyczne w prawie. Mówił o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Żeby te miejsca spełniały zasady, które mogą być tymczasowym miejscem ochrony ludności. Wprowadzimy system budowy i dofinansowania takich rozwiązań. Powstanie też specjalny fundusz, który wesprze samorządy. To one mają odegrać kluczową rolę w obronie cywilnej, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak powstanie fundusz celowy, to jest później program wykorzystywania tych środków. W tym programie będą też określone wsparcie. Nie zrobi tego sam rząd. Potrzebny jest samorząd. Taki montaż finansowy z różnych źródeł daje najlepszy efekt. Nowe przepisy mówią też o budowie Korpusu Obrony Cywilnej, który w czasie wojny miałby chronić obywateli. Będą w nim m.in. byli funkcjonariusze różnych służb. Ministrowie jednocześnie zaznaczyli, że ustawa powstała nie po to, by straszyć społeczeństwo, ale odstraszyć potencjalnego agresora. A relacjonowała Agnieszka Jasik. Unijne sankcje w reakcji na śmierć Aleksieja Nawalnego weszły w życie. Potwierdziły się tym samym wszystkie informacje naszej korespondentki w Brukseli, Beaty Płomeckiej. Restrykcjami objęto ponad 30 osób i dwie kolonie karne, w których przebywał lider opozycji. Nawalny zmarł w kolonii karnej za kołem podbiegunowym 16 lutego. Rosyjska kolonia karna Wilk Polarny jest o specjalnym rygorze, znana z tortur i przemocy wobec więźniów, presji psychicznej i fizycznej, pełnej izolacji. Aleksiej Nawalny był w niej maltretowany, co doprowadziło do jego śmierci. Ta kolonia została objęta sankcjami, podobnie jak jej dyrektor, zastępcy i naczelny lekarz w niej pracujący. Na czarną listę zostało wpisanych również kilkanaścioro sędziów z sądów różnych szczebli, odpowiedzialnych za skazywanie Aleksieja Nawalnego, a także przedstawiciele Federalnej Służby Penitencjarnej. Wpisanie na czarną listę oznacza zakaz wjazdu do Unii i zablokowanie majątków oraz kont bankowych w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polską zimę będzie można zamienić na afrykańskie upały. Port lotniczy Olsztyn-Mazury w przyszłorocznym sezonie zimowym będzie miał połączenie do Kenii. Pierwszy samolot wystartuje 26 grudnia i będzie miał międzylądowanie w egipskiej Hurgadzie. To bardzo ciekawa propozycja, która zainteresuje z pewnością mieszkańców naszego regionu, a także Podlasia, ale również osoby z województwa kujawsko-pomorskiego, które w zeszłym sezonie letnim często wybierały nasze lotnisko jako początek swojej wakacyjnej podróży. Mówił Wiktor Wójcik, prezes portu. W sezonie letnim pasażerowie lotniska będą z kolei latać do Turcji i Albanii. Loty na obu trasach rozpoczną się w czerwcu. Lądujemy teraz w Szwecji. Tam szok, bo współczynnik dzietności w zeszłym roku wyniósł 1,45 dziecka na kobietę, czyli najmniej od 1749 roku, od kiedy zaczęto prowadzić takie statystyki. W sondażu przeprowadzonym przez telewizję SVT bezdzietne rodziny jako powód decyzji o nieposiadaniu dzieci wymieniły kryzys klimatyczny oraz niepewność i niepokój na świecie, a także własną sytuację ekonomiczną. Na ten ostatni aspekt zwracał uwagę niedawny sondaż Instytutu SOM. 90% Szwedów uznało w nim, że ich sytuacja materialna pogorszyła się w ciągu ostatniego roku. Takich danych nie notowano od lat 90. Niemiecki parlament przyjął ustawę o częściowej legalizacji marihuany. Prawo zezwala na posiadanie, uprawę i palenie marihuany w ograniczonych ilościach. Ustawa wejdzie w życie od kwietnia. W myśl nowych przepisów osoby dorosłe będą mogły posiadać do 25 gramów marihuany na własny użytek i przechowywać do 50 gramów w domu. Palenie marihuany będzie dozwolone w strefach dla pieszych po godzinie 20, będzie natomiast zakazane w pobliżu ośrodków dla dzieci i młodzieży i obiektów sportowych. Nowa ustawa zezwala na uprawę maksymalnie 3 roślin na własny użytek oraz zrzeszanie się w klubach, w których będzie można wspólnie uprawiać konopie i dzielić się plonami. Marihuana ma pozostać niedostępna dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Ustawę legalizującą posiadanie i konsumpcję marihuany przyjął przed miesiącem Bundestag, ale dopiero po dzisiejszym zatwierdzeniu jej przez Bundesrat, Izbę Parlamentu reprezentującą kraje związkowe, będzie ona mogła wejść w życie. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno i deszczowo, głównie w północnej połowie kraju, tej nocy od zera na Pogórzu, plus 3 na Suwalszczyźnie do 8 stopni na Dolnym Śląsku, a jutro przejaśnienia możliwe, ale tylko miejscami w centrum i na południu. Poza tym będzie padał deszcz na północnym wschodzie, krupa śnieżna, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. No ale w ciągu dnia też i w centrum i na południu możliwe burze. Jutro wiatr miejscami porywisty, w górach do 80 km na godzinę, no i jeszcze cieplej niż dziś, od 6 stopni na wybrzeżu, 13-15 w centrum i na południu, do 17 stopni na Podkarpaciu. Władimir Putin chce wysyłać szwadrony śmierci, by ścigały Rosjan walczących po stronie opozycji. Chce także zająć się rosyjską opozycją, ale przebywającą za granicą. Z raportu Banku Światowego wynika, że Małopolska jest najbezpieczniejszym w ruchu drogowym rejonem Europy. W dzisiejszej audycji także zajmiemy się ścieżkami rowerowymi obecnymi w kampanii przed wyborami samorządowymi. Zastanowimy się, dlaczego to tak ważny temat. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 6,5 minuty po godzinie 15. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Dzień dobry. Now every time I go for the mailbox, 10 minut po godzinie 15 w audycji popołudniowej. Ważne sprawy zagraniczne, także te dotyczące tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, no ale także te, które rezonują nie tylko w tej części, ale w ogóle na świecie. Władimir Putin chce, by rosyjskie służby ścigały Rosjan walczących po stronie Ukrainy. Rosyjski dyktator zapowiedział, że wszystkich spotka kara. Jednocześnie rosyjscy opozycjoniści mieszkający poza granicami Rosji obawiają się o swoje zdrowie i życie. Jak tłumaczą, na nich może ktoś napaść i ciężko zranić, nawet zabić. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W ostatnim czasie ofiarą putinowskiego reżimu stał się opozycjonista Aleksiej Nawalny. Lider opozycji zmarł 16 lutego w kolonii karnej. Rzeczniczka polityka Kira Jarmysz przypomniała słowa Aleksieja, który apelował do swoich współpracowników i zwolenników, aby nie poddawali się strachowi. No to jest wszystko wiemy żyć. Jeśli cały czas będziemy żyć, myśląc o tym, że mogą nas zabić, to takie życie nie ma sensu. Nie ma sensu cokolwiek robić i to będzie taka ciężka i szara wegetacja. Mogę zagwarantować, że żadne z nas nie będzie się bać i nie przestaniemy działać tylko dlatego, że wzrosło ryzyko. Pierwszy głośny przypadek napaści na rosyjskiego opozycjonistę już był. W ubiegłym tygodniu w Wilnie nieznany napastnik pobił młotkiem współpracownika Aleksieja Nawalnego, Leonida Wołkowa. Poturbowany polityk ze złamaną ręką jeszcze w litewskim szpitalu nagrał takie oświadczenie. 15 razy uderzył mnie w nogę. Noga jest cała. Boli przy chodzeniu, ale mówią, że nie jest złamana, ale złamał mi rękę. Na razie nie jestem gotów dawać jakieś komentarze poza oczywistym, że było to takie oczywiste, typowe pozdrowienie od Putina z bandyckiego Petersburga. Rosyjska opozycjonistka mieszkająca na Łotwie Natalia Pielewina tłumaczy, że żaden z antyputinowskich działaczy nie może czuć się bezpiecznie. Aktywna opozycja, działająca otwarcie, nie może czuć się bezpiecznie nigdzie. Wydaje mi się, że właśnie w takim punkcie się znaleźliśmy. Znamy poprzednie doświadczenia rosyjskich służb, gdy oni rozprawiali się z oponentami Kremla. To się zaczęło w 2006 roku, gdy zamordowany został w Londynie Aleksandr Litwinienko przy pomocy radioaktywnego polonu 210. Później w niewyjaśnionych okolicznościach umierali biznesmeni, uciekinierzy z Rosji i dochodziło do takich ataków jak na rodzinę Skripali. W samej Rosji są dziesiątki przypadków rozprawy z oponentami Władimira Putina. Najbardziej znane to zastrzelenie dziennikarki Anny Politkowskiej i lidera opozycji Borysa Niemcowa, a także próba otrucia Aleksieja Nawalnego, który i tak w konsekwencji zmarł zadręczony w kolonii karnej. Wczoraj w trakcie spotkania z dowództwem FSB Władimir Putin nazwał antyputinowskich partyzantów walczących po stronie Ukrainy zdrajcami i polecił ustalenie tożsamości każdego z nich. Nie należy zapominać, kim oni są, ujawniać ich z imienia i nazwiska. Będziemy ich karać bez przedawnienia, gdziekolwiek oni by się nie znajdowali. Pod dowództwem ukraińskich sił zbrojnych walczą przeciwko Rosji 3 rosyjskie bataliony. Legion Wolność Rosji, Rosyjski Korpus Ochotniczy i Batalion Syberyjski. Przedstawiciel Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa Andriy Jusuf poinformował, że Kijów wspiera antyputinowskie oddziały partyzanckie. Żołnierze rosyjskich batalionów nazwał bohaterami, którzy pomagają Ukrainie uwolnić się od rosyjskiego okupanta, a swój naród spod władzy putinowskiego reżimu. No jeszcze przypomnimy informacje ostatnich kilkudziesięciu minut. Unijne sankcje w reakcji na śmierć Aleksieja Nawalnego weszły w życie. Potwierdziły się zatem wszystkie informacje naszej brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej, bo restrykcjami zostały objęte 33 osoby, dwie kolonie karne, w których przebywał lider rosyjskiej opozycji. Przypomnijmy, Aleksiej Nawalny zmarł w kolonii karnej za kołem podbiegunowym 16 lutego. Polska była w grupie państw, która apelowała o szybkie sankcje w reakcji na śmierć rosyjskiego opozycjonisty. Audycja popołudniowa, 14 minut po godzinie 15. Wyszedł przed chwilą na taras, nie mówił, czy wróci zaraz. Zamknęłam oczy, a on za sobą drzwi. Cisza, co męczy jak hałas, znowu wypowie się za nas. Pewnie potrzyma nas jeszcze kilka dni. Mówili, ładna z nas para, chociaż niewiele tu działa. Dopiję wino, aż mi się urwie film. Nie wiem, czy warto się starać, niech się powoli. Ewidentnie zalewa pokój papierosowy dym. Ciśnienie rośnie jak balon, wypełnia serce i salon. Znajomi w kuchni z tonikiem piją gin. Muzyka gaśnie ze ściana, nam tylko oczy się palą. Nie wiem na ile wystarczy na to sił. Wychodzisz, zostawisz samą. Nie wiem co w sumie się stało. Znowu cię nie ma, chciałam żebyś był. Tak, to my. Ewidentnie coś się nie układa. Mam już dość, gdy znów na nic mi nie odpowiadasz. Chcesz, to krzycz. Przestań mówić. Daria ze Śląska i 17,5 minuty po godzinie 15. Dziś mija 100 dni od powołania gabinetu Donalda Tuska. Koalicja rządowa chwali się sukcesami, natomiast opozycja punktuje niezrealizowane obietnice. Co się udało, a co nie, o tym Jacek Frenzel. Kiedyś rządy dostawały 100 dni spokoju na dobry początek. My ich nie dostaliśmy, mówił w spocie na portalu X premier Donald Tusk. Ale część rzeczy nam się udała. Rozliczenia ruszyły pełną parą. Telewizja jest znowu wasza. Prokuratura i sądy są wolne od partyjnych nakazów. Polska staje się ponownie europejskim pierwszoplanowym graczem. Nie jesteśmy już sami. 600 miliardów odzyskaliśmy w jeden miesiąc. Wiem, chciałem w jeden dzień. A oni w dwa lata nie dali. Polityka jest sztuką czynienia tego, co możliwe, a nie tego, co niemożliwe. Rząd, jak każdy poprzedni, działa w określonych ramach. Głównym wyznacznikiem możliwości były wybory. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski. Obietnica obietnicy wyborczej nierówna. Na liście sukcesów dominują kwestie związane z liczeniami przeszłości oraz polityką międzynarodową. Na liście porażek będzie kwestia ochrony polskiego rynku rolnego przed ukraińską konkurencją. Wszyscy sądzili, że Donald Tusk, tak jak obiecał, wprowadzi w ciągu 100 pierwszych dni swoich rządów kwotę wolną od podatku. Mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej podsumowującej 100 dni rządu przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Niektórzy sądzili, że będzie to 60 tysięcy złotych, inni, że 6 tysięcy złotych miesięcznie, a więc 72 tysiące złotych, ale i jedni i drudzy zostali zrobieni w balona. Tuskometr realizowany przez portal Business Insider pokazuje, że zostało zrealizowanych niecałe 15 punktów ze 100. No nie jest to wynik spektakularny. Uważa dr Bartosz Szydliński, politolog z UKSW, który dodaje, że pierwszą najważniejszą obietnicą zrealizowaną to jest przywrócenie rządowego programu dofinansowania zabiegu in vitro. To są podwyżki dla budżetówki, w tym dla nauczycieli. Natomiast kwestią odległą są związki partnerskie oraz liberalizacja prawa do przerywania ciąży i przypuszczam, że w tych dwóch ostatnich aspektach problemem nie tylko będzie ewentualne weto prezydenta Andrzeja Dudy, ale brak zgody w gronie konserwatywnych koalicjantów. Podkreślałem w kampanii wyborczej i po kampanii wyborczej, że nie jest możliwe realizacji wszystkich postulatów 100 dni. W związku z tym jakby w kwestiach fundamentalnych, czyli powrót do Unii Europejskiej, kwestie wymiaru sprawiedliwości, odzyskanie KPO, to naprawdę uważam, że w tych trzech sprawach byłaby to szóstka. Mówił w salonie politycznym Trójki poseł trzeciej drogi Ryszard Petru. Jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, jestem oczywiście cały czas niekontent. Uważam, że za mało działań podjęliśmy w tym okresie, ale to nie jest tak, że prędkość oznacza skuteczność, no bo PiS był znany z tego, że przyjmował bardzo dużo ustaw, a potem te ustawy cały czas były poprawiane. Słyszymy, że 100 dni to za mało, że każdy, kto myślał, że w 100 dni uda się zrobić wszystko, to jest jakimś człowiekiem nierozsądnym. Podczas konferencji prasowej Jacek Sasin z PiS. Donald Tusk dzisiaj mówi, że największą wadą jest niecierpliwość. No ale rozumiemy, że 100 dni to jest taki okres, kiedy przynajmniej można zacząć pracę nad realizacją tych projektów. 800 plus wypłacone, podwyżki do nauczycieli i budżetówki wypłacone, inflacja poniżej 3%, a za chwilę, za chwilę, babciowe, podwyżki dla pracowników socjalnych, niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców. No i prawa kobiet oczywiście, tu nie można czekać ani chwili. Pigułka dzień po tak zwane odpolitycznienie sądów i prokuratury, no, które w praktyce wygląda w ten sposób, że bezprawnie został odwołany prokurator krajowy i są odwoływani kolejni prokuratorzy. Wniosek zapowiedziany o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Glapińskiego, no to też można powiedzieć spełnienie jednej z ich obietnic. Niestety wszyscy spełnienie tej obietnicy odczujemy. Nieodpowiedzialne ruchy doprowadzą do tego, że będą cierpieć wszyscy Polacy. Podwyżki dla nauczycieli i nauczycielek. Sprawa naprawy praworządności. Sprowadzenie pieniądze z Brukseli i odblokowanie APO. Krzysztof Gawkowski, poseł Lewicy. Doprowadzenie do niezależnych i też opiniotwórczych mediów publicznych. Do tego sprawy związane z podwyżkami w administracji. Uporządkowanie spraw w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Nowe technologie, cyfryzacja, nowe inwestycje. Jeżeli to mało na 100 dni, to ja życzyłbym, żeby rząd PiSu się pochwalić przez 8 lat takimi rzeczami, bo na pewno by nie mógł. Jeśli ująć to w kategoriach ilościowych, to na 100 obietnic 18 jest zrealizowanych bądź w trakcie. Mówi profesor Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Proporcja nie jest korzystna dla rządzących, ale to ilościowe podejście. Natomiast w jakościowym podejściu trzeba zauważyć, że przede wszystkim zostały odblokowane środki z KPO, została uruchomiona procedura bezpłatnego zabiegu in vitro i to są jedne z dwóch bardzo kluczowych obietnic aktualnej koalicji rządowej. To, z czego Polacy nas będą rozliczali, to czy się poprawiło jakość życia, czy wprowadzone zostały najważniejsze reformy, do których się zobowiązaliśmy. Przypomnę też, że to jest koalicja czterech partii i ważne jest to, aby każda z partii tworzących koalicję miała szansę realizować istotną część swojego programu w perspektywie 4 lat. Ze 100 niecałe 15, jak słyszeliśmy, w ciągu 100 dni rządowi udało się w pełni zrealizować kilka obietnic. To między innymi, jak słyszeliśmy, wprowadzenie finansowania in vitro z budżetu państwa, 30% podwyżki dla nauczycieli, odblokowanie środków z KPO, powrót do grupy decyzyjnej w instytucjach Unii Europejskiej oraz powołanie Ministerstwa Przemysłu z siedzibą resortu w Katowicach. Audycja popołudniowa, 23 minuty po 15. You know, there's nowhere left

skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Zróbmy sobie taki cel społeczny, cel narodowy. Bądźmy najbardziej odpornym społeczeństwem w Europie, najbardziej przygotowanym na czas kryzysu, zaapelował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzisiaj przedstawił on założenia projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Przepisy mają wejść w życie do wakacji. Powstaną m.in. specjalne systemy ostrzegania, alarmowania czy przewidywania sytuacji niebezpiecznych. Do prawa budowlanego wejdą przepisy o budowie schronów. Będzie do nich lepsza dostępność. Na czele obrony cywilnej stanie szef MSWiA. Rosja tworzy 100-tysięczne zgrupowanie wojska, które może być wykorzystane do natarcia na Ukrainę w okresie letnim, powiedział dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Aleksandr Pawluk. Rosyjskie plany nie są nam do końca znane. Wiemy, że tworzą oni zgrupowanie. Nie musi to oznaczać ofensywy, oświadczył. Wojskowy ocenił też, że przeciwnik może gromadzić dodatkowe siły dla uzupełnienia swoich osłabionych jednostek, które tracą zdolności bojowe. Ksiądz z diecezji sosnowieckiej, w którego mieszkaniu zmarł młody mężczyzna, usłyszał zarzut posiadania substancji psychotropowej. Nie przyznał się do winy. Po przesłuchaniu został zwolniony, poinformowała prokuratura. W środę służby otrzymały wezwanie do mieszkania księdza z jednej z parafii w Sosnowcu. Ratownicy reanimowali nieprzytomnego mężczyznę. Nie udało się go uratować. Nie podano, jakie substancje znaleziono w mieszkaniu księdza. Śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny trwa. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości za 28 minut o godzinie 16, a już teraz Sport w Trójce i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od słoweńskiej Planicy. Trwa tam przedostatni konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich, a w tym przypadku w lotach, bo mówimy o słynnej letalnicy. Na liście startowej jest czterech Polaków. To Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Trzech z nich już skakało w pierwszej serii. Stoch jest w tej chwili szósty, Piotr Żyła dziesiąty, Dawid Kubacki dwudziesty. Pierwsza wymieniona dwójka już pewna awansu do drugiej serii. Dawid Kubacki bardzo możliwe, że tego awansu nie uzyska. Ostatni weekend Pucharu Świata nie zmieni już zwycięzcy klasyfikacji generalnej, bo kryształową kulę ma zapewnioną Austriak Stefan Kraft, ale trwa rywalizacja o zwycięstwo w cyklu Planica 7 i w nim drugi po wczorajszych kwalifikacjach jest Piotr Żyła. Medalowe wieści z austriackiego Lachtalu, srebro mistrzostw świata juniorów w snowboardzie alpejskim wywalczyła tam dziś Weronika Dawidek. 17-letnia Polka przegrała dopiero w finale slalomu giganta równoległego. Przegrała z Kanadyjką Oriel Mosan. Dla Weroniki Dawidek to największy sukces w dotychczasowej karierze. Wcześniej w tym roku startowała w Pucharze Świata w Krynicy Zdroju i tam była najlepszą z Polek, zajęła wtedy 21 miejsce. 19 miejsce w Mistrzostwach Świata w łyżwiarstwie figurowym zajęli za to Julia Szczecinina i Michał Woźniak, czyli reprezentanci Polski w parach sportowych. Po programie dowolnym Szczecinina i Woźniak spadli o jedną lokatę z miejsca 18, to zajmowali po programie krótkim. Najlepsi w rywalizacji byli Kanadyjczycy i tu polski akcent w nazwisku, bo mówimy o parze Diana Stelato-Dudek i Maxim Deschamps. I jeszcze zaglądamy do Australii, do Melbourne, bo tam zawitała w ten weekend Formuła 1. W dzisiejszym treningu swój bolid Williamsa rozbił Alex Albon, ale wystartuje w jutrzejszych kwalifikacjach, bo pojedzie bolidem zespołowego kolegi Logana Sergeanta. A Sergeant w Australii już się nie zaprezentuje. O decyzji pozbawionego skrupułów szefostwa Williamsa mówi komentator Formuły 1 z serwisu Viaplay Jasiek Olejniczak. To wyjątkowa sytuacja, która nam pokazuje, że nie tylko my, komentatorzy Formuły 1, mamy niezbyt wysokie mniemanie o talencie Logana Sargenta, ale także sam zespół. Alex Albon potem, gdy rozbił swój bolid, dostaje w zamian bolid amerykańskiego kierowcy, co jest zdecydowanie nienormalną sytuacją, bo to Alex teoretycznie powinien zapłacić za swoje winy, a płaci Logan Sargent, który nic złego w trakcie tego weekendu nie zrobił, aczkolwiek Williams pragmatycznie podchodzi do sytuacji i uznaje, że to właśnie Alex Albon jednak ma trochę większe szanse na to, żeby cokolwiek osiągnąć w trakcie tego weekendu. Kwalifikacje do Grand Prix Australii rozpoczną się jutro o godzinie 6 czasu polskiego, wyścig w niedzielę także wcześnie o 5. No nie przesadzajmy, 5 rano to wcześnie. No, to zależy. Dobrze. Od punktu siedzenia. Jutro przejaśnienia możliwe tylko miejscami w centrum i na południu. Poza tym będzie padał deszcz na północnym wschodzie. Krupa śnieżna, w górach deszcze ze śniegiem i śnieg, no ale w ciągu dnia jutro też w centrum, na południu możliwe burze. Jutro jeszcze cieplej niż dziś, od 6 stopni na wybrzeżu, 13-15 w centrum i na południu, do 17 stopni na Podkarpaciu. I co najważniejsze, nie można się wyspać na zapas. My jeszcze usłyszymy się za niecałą godzinę. Planica, planica. Snężyna kralica. Troszkę sobie porozmawiamy, co tam ciekawego się dzieje. A wiesz, że ten utwór jest odgrywany w planicy po takich najdłuższych lotach, zdaje się powyżej 230 metrów? No to jeden dziś w konkursie taki był. Johann André Forfang na razie prowadzi, 231 metrów poleciał i pewnie usłyszał właśnie ten kawałek. 241 ostatnio Piotrek Żyła. A to wczoraj, pociągnął. A dziś krócej niestety. No ale... Ta relacja z planicy i to, co dzieje się na letalnicy właśnie już za niecałą godzinę na naszej antenie. Polecamy się za 23 minuty 16. Tame Impala teraz. tak delikatnie, jako być może wstęp do weekendu. Muzycznie Tame Impala. 20 minut pozostało do godziny 16, a w audycji popołudniowej kolejny raz sprawy międzynarodowe, bo już tylko mniej niż miesiąc został do największych wyborów na świecie. W połowie kwietnia bowiem swój parlament zacznie wybierać najludniejszy kraj świata, czyli Indie. Wybory w tym ogromnym kraju to zawsze było wielkie wyzwanie logistyczne, ale czy staje się też wielkim wyzwaniem dla demokracji? A no właśnie, bo przypomnijmy, rządzący od 8 lat premier oskarżony jest o to, że coraz częściej podważa zasady demokracji, a wzmocniło to aresztowanie jednego z liderów opozycji. O szczegółach Michał Strzałkowski. Machina poszła w ruch. Na razie jeszcze nie ta wyborcza, ale produkująca specjalny pomarańczowy tusz. Ten trudno zmywalny tusz to jeden z kluczowych elementów wyborów w Indiach. Każda oddająca głos osoba musi zanurzyć w nim palec. To znak, że już oddała głos. Dzięki temu unika się prób oszustwa wyborczego polegającego na podwójnym głosowaniu. Na tegoroczne wybory przygotowujemy ponad 2 600 000 butelek tuszu. Aby zdążyć, musimy dziennie wyprodukować 80 000 butelek, a wszystko pod ścisłą kontrolą. Ten specjalny, oparty o odpowiednie składniki tusz, musi spełniać wyśrubowane wymogi. Mówi Visha Lakshi, szef działu kontroli jakości w fabryce w Mysuru na południu kraju, jedynej, która produkuje w Indiach wyborczy tusz. Indyjskie wybory to wielkie wyzwanie logistyczne. Przygotować trzeba ponad 1 000 000 urn wyborczych, a do pracy musi ruszyć ponad 15 milionów członków komisji wyborczych. A to i tak o wiele za mało. Dlatego wybory w Indiach będą trwać miesiąc, wyjaśnia przewodniczący Indyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej Rajiv Kumar. Wybory odbędą się w 7 etapach. Zaczniemy 19 kwietnia, kiedy zagłosują pierwsze stany i terytoria związkowe. Potem w kolejnych dniach głosowanie będzie się przenosić do następnych regionów. Wszystko skończy się w maju. Przedwyborcze sondaże wskazują, że rządząca od 8 lat nacjonalistyczna, hinduistyczna Indyjska Partia Ludowa i tym razem odniesie zwycięstwo, a premierem pozostanie jej charyzmatyczny lider Narendra Modi, który nie wywodzi się z żadnej ze słynnych politycznych indyjskich dynastii, jak dynastie Gandhi czy Nehru, ale zaczynał jako uliczny sprzedawca herbaty, a doszedł do stanowiska szefa rządu. Urzędujący premier mimo sondażowej przewagi prowadzi aktywną kampanię, jak zawsze stawiając na emocje i podkręcanie nacjonalistycznych nastrojów. A to urządzi wielki wiec w stolicy spornego z Pakistanem Kaszmiru, a to osobiście konsekruje nieukończoną jeszcze świątynię Ramy w Ayodhi, czym uraduje swoich zwolenników, a zirytuje 4 najważniejszych kapłanów, czy to wreszcie na różne sposoby pognębi nielubianych przez siebie muzułmanów, choć stanowią oni aż 15% mieszkańców Indii. Wspomnianą przed chwilą świątynię Ramy otworzył bowiem na miejscu spalonego przez hinduistyczny tłum meczetu. Wieloletni korespondent Polskiego Radia w Indiach Krzysztof Renik nazywa takie działania polityzacją religii. Bo Narendra Modi po to, żeby móc konsekrować wyobrażenie Ramy umieszczone w tejże świątyni w Ayodhi, pościł 11 dni, spał na ziemi, na macie, przykryty jedynie jakimś kocem i tak dalej, czyli przygotowywał się do tego, by móc wziąć udział jako główny konsekrator tej figury w świątyni w Ayodhi. No i tu się okazuje, że oto polityk, przywódca partii, staje się kapłanem. Modi pozostaje jednak najpopularniejszym politykiem w Indiach. Za jego rządów spadł poziom korupcji, a życie zwykłych mieszkańców Indii wyraźnie się poprawiło. Pozycja kraju na arenie międzynarodowej wzrosła, a indyjskie władze bardzo zręcznie balansują. Dalej robią intratne interesy z Rosją i ani myślą przyłączać się do sankcji za napaść na Ukrainę, a jednocześnie wciąż są w świetnych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi czy Europą. Ale rządy Modiego mają też ciemną stronę, podkreśla Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Partia BJP i premier Modi są oskarżani o politykę marginalizowania mniejszości muzułmańskiej, co czasem prowadzi do różnych zamieszek. Te najważniejsze wydarzyły się w 2002 roku w stanie Gujarat, kiedy on był właśnie premierem tego stanu. I nie zaszkodziło to ani jego popularności wewnątrz kraju, ani jego pozycji międzynarodowej. Ale pod adresem Modiego padają także oskarżenia o naginanie zasad demokracji, w tym wykorzystywanie całego państwa do swojej kampanii wyborczej, czy niszczenie wolności mediów. Padają też oskarżenia o represje wobec opozycji. To ostatnie podsyciło aresztowanie lidera opozycyjnej Partii Zwykłych Ludzi i szefa administracji stołecznego terytorium Delhi, Arvinda Kejriwala. Zarzucono mu przestępstwa finansowe. Opozycja twierdzi jednak, że sprawa ma podłoże polityczne. Doszło także również z powodu oskarżeń o nieprawidłowości finansowe do zamrożenia kont największej partii opozycyjnej, czyli Indyjskiego Kongresu Narodowego. Z pewnością w ten region świata będziemy się wpatrywać, bo mniej niż miesiąc największe wybory na świecie, jak słyszeliśmy, 15 milionów członków komisji wyborczych. Czymże przy tym nasze wybory samorządowe 7 kwietnia? O tym jeszcze będziemy mówić w popołudniowym. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i 2273 telefonicznie. A zatem zapraszamy do trójki. Dobra, chyba mam kolejny pomysł. Firma Drewkam, będę robił stoły.

Naczelnik CANART w Krakowie Piotr Marzec. Urządzenie działa w ten sposób, że rejestruje przejazd na czerwonym świetle, czyli nie na zielonym, nie na pomarańczowym, nie na późnym pomarańczowym, tylko wjazd za linię warunkowego zatrzymania przy emitacji czerwonego światła. No ewidentnie jest to działanie świadome, skoro widzę, jak świeci się czerwone światło i wjeżdżam poza linię warunkowego zatrzymania. No nie muszę tłumaczyć, jak to jest niebezpieczne dla innych uczestników ruchu. Istnieje wyjątek, kiedy pod sygnalizatorem wskazującym czerwone światło pali się zielona strzałka, mająca za zadanie upłynnianie ruchu. Jest jednak warunek, o którym nie wszyscy kierowcy pamiętają. Oczywiście, no to kierowcy, powiedzmy szkoleni niedawno, byli przez instruktorów bardzo restrykcyjnie pouczani, że przed wjazdem za linię warunkowego zatrzymania przy emitacji zielonej strzałki należy się zatrzymać. Po upewnieniu się, że zielona strzałka się świeci i nie nadjeżdża nikt z lewej strony, można przejechać za linię warunkowego zatrzymania. Większość kierowców deklaruje, że zna podstawowe przepisy ruchu drogowego, a jednak ciągle je łamie. Dlaczego, znając konsekwencje, decydujemy się na ryzyko? Doktor Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog transportu. Warunkowań tego stanu rzeczy jest naprawdę bardzo wiele, bo z jednej strony może to wynikać z niewiedzy, z drugiej strony może to wynikać z chęci osiągnięcia jakiegoś celu, typu muszę zdążyć do pracy, muszę zdążyć zawieźć dziecko do przedszkola czy szkoły. Może to być też chęć do stymulowania się, jeśli chodzi o taki aspekt osobowościowy i temperamentalny. Generalnie my mówimy, że jeśli kierowca podejmuje jakieś zachowania związane z ryzykiem w obszarze przekraczania przepisów, zwykle robi to na podstawie analizy swojego ostatniego roku użytkowania drogi. Jeśli potencjalnie nikt go nie złapał, nie przyłapał na łamaniu przepisu, nie wprowadził jakichś konsekwencji, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że kierowca będzie powielał swoje zachowanie. Jeśli zyskuje na przykład to, że jest krótsza droga, jest szybciej, bo też jakiś cel mam osiągnięty i nie ma żadnych konsekwencji, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że będę to powielać. Zatem jeśli nie otrzymamy srogiej kary, refleksja może przyjść za późno. Jakie grożą kary za przejazd na czerwonym? Komisarz Rafał Knapik, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Takie zachowanie kierowcy będzie ukarane mandatem w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Przypominamy, na drogach funkcjonują również rejestratory przejazdu na czerwonym świetle, dzięki którym wykrywani są sprawcy tych wykroczeń. Mandat to najniższa z możliwych kar. Pamiętajmy o tym i zmieńmy zwyczaj spojadę szybciej, to zdążę na wyjadę 10 minut wcześniej, to zdążę. A no właśnie, panie władzo, to nie było czerwone, późne, dojrzałe, pomarańczowe, błaga. Ile razy to policjanci słyszą? Zapewne. Dwie dwójki i siedem trójek, jak utemperować niesfornych kierowców przejeżdżających na czerwonym, bo o tym mówimy. Dwie dwójki i siedem trójek. I ten numer też się przyda państwu, bo mamy dla państwa już absolutnie ostatnie zaproszenie na trójkowe spotkanie. Dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkanie z kinem w roli głównej o historiach ważnych i dla widzów, i historiach ważnych dla siebie opowiedzą nagradzani orłami, złotymi lwami, innymi wyróżnieniami w Polsce, na świecie Agnieszka Smoczyńska, Jan P. Matuszyński i Paweł Maślona. Przypomnę, to spotkanie poprowadzi Katarzyna Borowiecka dziś o 18:00 tu przy Myśliwieckiej. Dwie dwójki i siedem trójek. Serdecznie zapraszamy. Do trójki. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. I never doubted it. What's for you will not pass you by.